van andere groepen in Duitsland trouwens nog uitvoerig aan de orde komt. De volledige aflevering en alle andere delen van de podcast zijn nog steeds te vinden via onze site of in je eigen podcast-app. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond en voor deze week. Dank voor het luisteren. Tot maandag. Zometeen Mangiare met Petra Possel. Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Lot Lewin. Terreurgroep IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag vandaag in de Afghaanse stad Kunduz. Bij de ontploffing in een Sjiïtische moskee vielen zeker 46 doden. Dat aantal kan nog oplopen. Het aantal afspraken voor een coronatest bij de GGD neemt toe. In de eerste vier dagen van deze week waren het er ruim 113.000. Dat is 16% meer dan in dezelfde periode vorige week. De zoektocht naar het lichaam van de vermiste Sumanta Bansi uit Horen heeft niks opgeleverd. Agenten en vrijwilligers zochten deze week in een recreatiegebied in Scharwoude. De studenten van 22 uit Suriname verdween bijna 4 jaar geleden. De politie ging al snel uit van een misdrijf. Haar ex-vriend is de hoofdverdachte. En in Amsterdam is het komende jaarwisseling verboden om vuurwerk af te steken. Wel komt er een groot nieuwjaarsfeest op het Museumplein. En in ieder stadsdeel worden professionele vuurwerkshows gehouden. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is nog niet helemaal voorbij. Het is nog langzaam rijden op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 6 kilometer. Met een half uur vertraging doorzaken ze een auto met pech. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Purmerend Noord en afrit Averhoorn 10 minuten oponthoud. De rechte reishok is dicht. Daar staat een auto in brand. En als laatste de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar wordt olie van de weg gepoetst. Tussen de Meern en Nieuwebrug 10 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. Ster. Het is tijd om te genieten van alles wat de herfst zo heerlijk maakt. Van iets bijzonders op het menu. Van lekker wild. Van paddenstoelen en pompoenen. Van gerechten met prachtige kleuren en verleidelijke geuren. Macro is er klaar voor. Herfst op zijn heerlijkst? Doe het groots. Doe het macro. Dat makreel vet gezond, vet betaalbaar en vet duurzaam is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet lekker, want makreel smaakt vet goed in een salade, pasta, overgerecht of gegrild. Ga voor heerlijke gerechten naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau, mede gefinancierd door de Europese Unie. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Wist jij al dat makreel vet lekker is? Makreel, vet goed. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Ster. NPO Radio 1. NTR. Het is vrijdagavond even na 7:30 en live vanuit Mr. Kitchen in Amsterdam bent u welkom in de keuken van Mangiare, waar altijd wel iemand achter de kachel staat en waarvan alles wordt opgediend. Aan het hoofd van de keukentafel, ja daar, zit uw presentator Petra Possel. Ja, goedenavond bij Mangiare van vrijdag 8 oktober. Live vanuit kookstudio van Mr. Kitchen in de centrale Markthallen in Amsterdam. En vandaag gaat het ongetwijfeld veel over de Franse keuken. De voertaal is half Frans, half Nederlands. We gaan het hebben over de bistro, over bistronomie en over liaison. U kunt reageren op deze uitzending op Twitter. Hashtag Radio Mangiare of mailen mangiare@ntr.nl. U mag ook reageren in de Radio 1-app. Wij proberen alles heel snel te verwerken en ja, daar iets zinnigs aan te doen. Wij verwelkomen Sandra Stam. Dat is onze 3000ste volger op Twitter. En staat daarbij, ze is verzamelaar van oude meuk. Nou, dan bent u hier aan het goede adres. Leuk, Sandra Stam, kom erbij. Aan tafel, weinig oude meuk. Wel een paar mannen van zekere leeftijd, maar die zien er zeer gesoigneerd uit. Dus die gaan nog niet voor oude meuk door. Manfred, je kijkt nu al een beetje gekwetst. Nee, we zijn nog niet eens begonnen. Nee, helemaal niet. Nee. Nou, gesoigneerd, ja. Ja, ik vind wel, sinds je een beetje een baard hebt, ben je gesoigneerd. Nou, ik vind dat Manfred ziet ontzettend goed uit. Ja. En die andere man die u hoort is Alain Caron. Die hier samen met zijn zoon Tom is. Samen met broer David bestieren jullie het inmiddels... Ja, het is toch een klein imperium van 4 restaurants in Amsterdam. Ja. Allemaal Caronzaken. En daar is een heel mooi boek van uitgekomen. Ik heb de pagina open liggen op de Pitivier, waar ik het straks even met jullie over wil hebben. Maar het heet La Table de Caron. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Dit en Francine Knorringa, onze charmante assistente, is hier. En zij gaat straks weer een nieuwe aflevering brengen van... First Plates. Liefdeseten. Is het een beetje romantisch vandaag? Nou, het is gewoon wel iets wat je herkent. Namelijk dat je, als je dan verliefd bent en het is een beetje zo beginnend, dan wil je ook heel graag dat je beste vrienden en zeker je beste vriendin die jongen ook heel leuk vindt. En dan doe je dus? Nou, dan maak je een etentje voor met z'n drieën. En dan hoop je dat ze elkaar dan ook... Ja, ze moeten natuurlijk niet verliefd op elkaar worden. Maar het zou wel heel fijn zijn als ze elkaar geweldig vinden. Want ja, jij vindt ze allebei leuk. En daar kook je. Naar die monden kook je naar dan. Die monden wordt vanavond gekookt. Ja. Manfred, begrijp jij dit? Of is dit voor jou hogere wiskunde? Nee, dat begrijp ik wel. Ja. En ook dat je vroeger, als je een vriendinnetje had die ik dan heel leuk vond, dat je dan je familie dat ook, dat je die meenam en dan denkt, oh, hoop dat zij haar ook superleuk vinden. Ja. En dat je, ja, dat je dat toch belangrijk vindt, inderdaad. Ja. En was dat dan ook altijd zo, dat zeg maar jouw keuze altijd goed in de smaak is gevallen? Nee, niet altijd. Niet altijd. Maar uiteindelijk, met Sayone, zeer zeker wel. Ja, en daar heb je dan ook de rest van je leven mee gedeeld. Tot nu toe, ja. Absoluut. Ja, Manfred, die kan echt zo de hele tijd tot nu toe doen. Want dat schept nog de verwachting dat we nog heel veel van hem kunnen verwachten. Ja. Maar hopelijk met haar. Ja, inderdaad. Dat hopen we allemaal. Jij bent onze olie- en zuurman. We hadden je een tijdje niet gezien, maar toen heb je je heel goed kunnen voorbereiden op het mini-college wat je vandaag geeft. Het gaat over bindmiddel, maar dat klinkt heel onromantisch. Liaison. Niet echt sexy, hè? Nee. Liaison. Maar toch? Liaison. Ja, in het Frans klinkt het dan meteen een stuk lekkerder. Daar gaat het over, hè? Verbinden. Ja, binden. Ja. Op allerlei manieren kan je natuurlijk binden. Ja. En wordt het een beetje een chemisch proces? Want ik zie hier drie van die potjes met vocht voor je staan. Dus, ja, het is gewoon een stijfsel eigenlijk, hè? Heel, kledderboel. Maar het is wel misschien grappig om daar iets over te vertellen. Ja. Over verschillende soorten bindingen. Ja, zeker. En makkelijk is het ook niet een saus maken. Hè? Er kan al van alles misgaan en zo. Ja, er kan al van alles misgaan. Ja. Maar als je met dit spulletje doet wat we daar hebben, kan er eigenlijk niet zoveel misgaan. Hoewel, het kan ook nog wat misgaan. Nou, dat gaan we allemaal straks horen. Zeg, we zijn hier op een historische plek. Dit zijn de centrale markthallen van Amsterdam. Vroeger, dit is eigenlijk een kleine groentehal in een hele grote hal waar vroeger groente en fruit werd verhandeld. Manfred, jij hebt een zekere leeftijd opgebouwd. Nog net niet Sinterklaas, maar toch, richting. Heb jij dit nog meegemaakt? Want zeker. Ja. Heb jij hier nog spullen gekocht? Ja, bij Windig aan de overkant. Windig was toen, dat zeiden we net, de top of the bill groenteman. Die had de meest bijzondere dingen. Toen was het nog niet zo bijzonder, maar in vergelijking met nu. Maar toch, bij Windig, daar ging je heen als je dan dingen nodig had. Ja. Dus dan was het al geveild, hè? Ja, dat geveiling had ik niks mee te maken. Nee. Dat is denk ik echt voor groentehandelaren, hè? Ja. Nee, ik gewoon als kokkie... Spullen halen en kijken wat er is. Ja, hoe was dat voor kokkie Alain Caron? Want jij was hier toch ook al vanaf begin jaren 80 was je hier al aan het werken. Wat noem je mij? Kokkie? Ja, maar hij heeft het over kokkie, dus ik kopieer dat. Cookie Monster. Cookie Monster, ja. Nee, en hoe was dat? Ik kwam ook vroeger daar. Ik kwam vroeger vaak bij Wanna's. Handelaar. Ja. En die had een hele goede product. Ik moet zeggen dat daarna had je de Kweker. Ja. En de Kweker in die tijd had ook van alles. Maar ik vind nu een drama is geworden. Maar ik kan zeggen, ik ga nooit meer. En toch ging ik best vaak. En je ging naar de Kweker omdat je had ook contact met de leverancier. Ja. En op een gegeven moment bouw je. Ik vind dat belangrijk dat je met een producent... dat je bouwt een kernis en een ja. En dat dan is heel belangrijk voor een kok. Ja, dus dan weet je op een gegeven moment, ik krijg goede spullen. Ja. En die leverancier die belt jou ook van, ik heb dit of ik heb ja. dat. En ik vond ook altijd belangrijk, en nu is het bijna niet meer, ik weet niet wat Manfred van vindt, maar in onze tijd, dan ging je naar de groenteboer, dan ging je naar de visboer. Je wil het zien, je wil het kijken. Soms ja. zag ik bijvoorbeeld tarbo van 8 of 9 kilo. Dan denk ik, mij nemen. Ja. Of je zag van zeebaars of... Rouget, fantastisch vis. Maar als je niet bent, dan denk je, oké, je kan zelf bestellen, je hebt je lijst, maar je moet het zien. Je moet het zien. Wat is vers, wat is goed, wat ja. is van gisteren, enzovoort. En dan maak je een mooi paneel om te gaan dagelijks menu maken. Ja. Tom, hoe gaat dat nu bij jullie? Want de familie Caron heeft dus dit kleine restaurant-imperium. Maar vader Alain is niet de chef van de restaurants, nee, hè? Nee, maar dat is ook, daar is ook expres voor gekozen. Alleen die houdt van zijn vrijheid. Die wil gaan en staan waar hij wil. Reizen over de hele wereld ook? Cateringen doen, met mensen koken, kookboeken schrijven... op televisie zijn en acteren en weet ik wat allemaal. Die konden we niet vastzetten op één plek. En als je dat wel doet, dan weet je dat je niet het beste uit hem haalt. Mm-hmm. Dus ik denk dat we dat best wel snel door hadden. En gewoon hebben gezegd, we moeten gewoon een team hebben... die gewoon het reilen en zeilen op de locaties doet. En Alleen mag zich ermee bemoeien. En is hij dan eten gaat. Is Alain, die hier overigens gewoon bij zit... maar we gaan heel lang over hem praten, dat is hartstikke leuk... is hij een soort creative chef? Zou je dat zo... Ja, zo zou je het kunnen zien, ja. Eigenlijk gaat bijna elk gerecht, of elk menu of gerecht wat op de kaart komt... dat gaat wel langs zijn handen, mond en ogen. Ja, ja. ja. Want hoe is dit ontstaan? Ik zag in het voorwoord, beschrijf jij Alain... hoe je zoons naar jou toe komen en Durfde. Zeggen... Ja. Jij gaat met ons, jij gaat mee met ons. Jij gaat mee in ons idee. En jij reageert er vrij droog op zo van... Nou ja, sorry, maar... Ik dacht, ja, waar kom je mee? Ja, goed idee. Nou, ga toedeloe, doei, leuk, te gek. Klaar. En toen zei ik meteen iets van... Ja, maar wat zei je, pa? Je gaat mee. En toen dacht ik, zo mee... Ja, ik heb ook wat meer dan 30 jaar de kachel, achter de kachel. Ja. Echt gekookt, elke dag. Op een gegeven moment dacht ik, ik wil van alles doen. Heb ik een keus gemaakt. En ik dacht, nee. Je wilde niet meer in de restaurantkeuken? Wie heeft er binnen, kom op. Nee. Klaar. Maar toen zegt ze, nee, dat is niet om achter de kachel. Het is dat je met ons mee gaat doen. Toen heb ik een week moet nagenaad, heb ik gezegd, ja, dat is te leuk. Natuurlijk ga ik meedoen. Je had meteen vertrouwen in deze plannen. Ja. Want Tom, jij komt uit de entertainment. Jij was grote... Ja, dat klinkt echt heel net alsof je een strak slipje op een boom stond ik ook wel eens. Ja, god, je doet wat je kunt, hè? Ja. Nee, je organiseerde hele grote feesten en evenementen. Ja. Wat was dan het moment dat je dacht... ja, die appel die gaat van niet ver van die boom vallen. Ik ga dus ook die horeca en dat restaurant wezen in. De liefde voor eten en drinken is er altijd geweest. Daar zijn we mee opgegroeid. Ik heb ook jarenlang met allerlei partijen gekookt en in de bediening gestaan. Ik wilde vroeger heel graag... stond ik in Spring op de Willemsparkweg. En, ja, restaurant is dat. Daar wilde ik eigenlijk sommelier worden. Uiteindelijk ben ik via mijn tweelingbroer in de evenementen gerold. Maar dat heb ik er altijd nog bij gedaan. En ik denk dat me nooit echt heeft losgelaten. En op een gegeven moment kan het nachtleven je ook... Het is gewoon zwaar. Zeg maar veel laat en lange dagen en noem maar op. Is horeca trouwens ook. Maar toen heb ik... toen zei mijn broer, zei David, van ja... moeten we niet gewoon een restaurant beginnen? Dus ook om Alain weer een beetje een vaste plek te geven. Dat was ook de reden dat wij natuurlijk zeiden van... Hey, Laten we met Alain doen, want hij deed wel overal en nergens wat. Maar er waren heel veel mensen die vroegen altijd... waar zit jullie restaurant? Kunnen we er komen eten? Als jullie een restaurant openen, dan zijn we de eerste die er zijn. Ja, omdat hij natuurlijk wel heel veel te zien is. Heel veel te zien, maar geen plek waar we die mensen dat samen konden brengen. Mm-hmm. En mijn broertje, die was manager, David, die was manager bij Spaghetteria. En die zei, ja, ik ga wel op de vloer staan. Want zoals Alain zei, ik ga niet... achter de kachel staan, zei ik ook... ik ga niet nu aankomende 10 jaar weer elke dag op de vloer staan. Dus ik wil helpen opzetten. De eerste 1,5-2 jaar heb ik daar wel gestaan. Maar ik ben steeds meer naar achter gegaan. En David, die regelt de hele voorkant. Ja, maar is zo'n man als Alain Caron die naast je zit... en die je biologische vader is, is die te temmen? Ik bedoel, je gaat dus ook een liaison aan... om even in de bindmiddelen te gaan zitten... Met je vader, die echt veel weet, heel veel ervaring heeft... en nou, best een eigenwijs karakter toch, Alain? Ja, nee, dus die goede commentaar. Ik denk dat je Alain niet moet willen temmen. Ik denk dat je hem een pad moet voorschotelen... die goed bij hem past, die hij kan bewandelen. Ja. Ja. Zodat... hij op zijn manier, met zijn dingen, dat kan doen. We hebben hier, of nog steeds, maar dat zagen we toen... we hebben wel goud in handen waar eigenlijk niks mee gebeurde. En we moesten daar iets mee doen. En dan kan je wel zeggen, ja, je moet iets gaan doen wat je niet leuk vindt. 7 dagen per week achter de kachel staan bijvoorbeeld. Ja. Of je gaat zeggen van, nou, weet je... hoe kunnen we het beste uit je halen... terwijl je ook nog steeds je eigen dingen kan doen... waardoor het ook leuk voor jou is. Waardoor we wel je expertise kunnen gebruiken... En zijn faam, zijn naam. Absoluut. Want alle restaurants heten ook Caron natuurlijk. Ja, ja, op de Gouden Reaal. Oh ja, de Gouden Caron. Maar dat is, ja, dat ook. Ik denk ook, maar dan ga ik misschien iets te ver... maar als je kijkt naar mijn broertje, die is 25 nu... en ik ben 38 en Alès is bijna 65... En dus we hebben altijd in Amsterdam gewoond. Dus er zitten ook een soort van 3 leeftijdsgroepen... die allemaal mensen hebben die het leuk vinden om te eten... die we ook naar 1 zaak trokken. Dus het was ook vanaf dag 1 niet alleen maar jongeren of heel hip... of alleen maar ouderen. Het was echt een soort mix van jong en oud. Ik denk dat dat ook best wel heeft geholpen... aan het succes van in ieder geval de eerste Caron. Ja. En de tijdgeest was natuurlijk ook in jullie... Wat is er met die tijdgeest dan? Nou, de belangstelling voor Franse keuken. De herbeleving daarvan. En van de bistro-keuken natuurlijk. Ja, het simpele eten, het makkelijke eten... goede producten. Toegankelijk, ja. Ja, want daar hebben we eigenlijk wel te pakken wat de kern is van Caron. En wat in dit boek natuurlijk spreekt daaruit. Het is de bistrokeuken, maar soms denk ik... de bistrokeuken, het is wel de verfijnde bistrokeuken. Ik ga heel veel in Frankrijk uit eten en dan heb je ook wel bistro's. En dat vind ik een beetje vaak, een beetje gooien smijtwerk. Het depends waar je gaat. Mhm. Het zijn verschillende bistro natuurlijk. Ja. Het zijn verschillende sterrenzaken. Maar wat voor bistro hangen jullie aan? Nou, bistro is dat je als je binnenkomt... er zijn al een sfeer van een bepaalde geluid. Ja. Een bistro eigenlijk moet druk zijn. Ja. Moet een soort bombarie zijn. En de mensen die komen met z'n twee of... kijk, het leuke van de bistro is als je komt relaxed binnen... en je komt met je vriendin, of je komt met je vriend... of je komt met z'n vier, of je komt met je baby. Laatste keer was een vrouw die had 2 baby in die karretje. Je komt met je hondje, die is net naar de dokter geweest. Ze zijn allemaal in falen. Ja. En die verhaal nemen ze mee. En wat de idee van een bistro is, dat gaat mensen gaan samen daar... en gaan praten. Ze komen niet om te checken wat wij doen hier... om te analyseren de saus, hoe dit is gemaakt. Dat heb ik geen zin in. Ze komen om leuk aan ons samen. Mm. En het eten, en de wijn, en de bediening, en de sfeer... De en hele combinatie. Helpen mij. Ja. We zijn voor de mensen. We zijn... Mm-hmm. Daar voor de mensen, dat zijn leuke rond. Wij zijn niet om te laten zien... Ik haat de koks die lopen achter hun... om te laten zien, ik ben de best. Mm-hmm. Dat moet weg zijn. De grootste jongen praat niet zo. Manfred weet dat ook heel erg goed. Mm-hmm. En dat is wat we willen doen in onze restaurant. Maar er is de laatste jaren, en dat is geloof ik, in Parijs begonnen, maar is vanuit de bistro, is de bistronomie. Ja. Dus een soort huwelijk van de bistro en gastronomie gekomen. Ja, daar zitten jullie best wel een beetje tegenaan. We zitten een beetje tegenaan, maar het is wat je wil zeggen met bistro. Je kan ook bijvoorbeeld, noem maar op, je kan een côte de bœuf gaan maken met een saus en aardappelen, maar je kan ook chic presenteren. Je kan een heel mooie speciale fles kunnen halen, hein, bij tel producent, tel boer. En je kan met mooie garnituur erin. Het is iets meer dan een... Ik zou willen geven een wortelen salade. Mm-hmm. Een mooie wortelen salade. Het is wel te gek. Maar het blijft een wortelen salade. Toch moet lachen. Dus we moeten gaan een klein beetje aankleden. Omdat mensen die denken, hey, kom op, thuis kan ik maken. Ja, maar je kan thuis niet maken. Wat het denk ik is, kijk, bistro komt overigens uit Rusland. Het woord bistro, dat is een Russisch woord. En de militairen in Frankrijk, die wilden snel. En op een gegeven moment snel eten. En het bistro gaf aan dat je ergens snel kon eten. Tempo, hup, even een hapje. Het vertaling, eigenlijk als je in een woordenboek kijkt, staat er gewoon een eetcafé. En dat is ook wat het is. Alleen, wij wilden de sfeer van een eetcafé hebben. Daarom heet Café Caron ook Café Caron en niet Restaurant Caron. Precies. Omdat we wilden echt een cafésfeer. Maar we wilden wel iets hoger niveau eten. En ik denk als je kijkt naar Parijs, waar de bistronomie vandaan komt. De jongere generatie was een beetje klaar met ik moet wit linnen en ik moet rechtop zitten. En er staat iemand met handschoentjes me aan te spreken als ik echt lekker op niveau wil eten. Mm. Ik wil dat eetcafé, zeg maar, sfeertje. Maar ik wil wel dat lekkere eten. En daar is eigenlijk dat bistronomie uit ontstaan. Ja, en dan toch niet met al dat gepiel en gepruts. Nee. Het zijn overzichtelijke gerechten. Zo. Mag ik nog wat vragen? Ja, zie. Wat is dan een brasserie? Meestal een brasserie moet bier serveren. Zo. Dat brasserie van brasseren. En in Parijs, overal als je een brasserie gaat, heb je bepaalde bier. En brasserie, dat betekent ook brasseer de mensen. Dat zijn vaak zeer grote tent. Heel veel tafel. Dus het is meer de maat. Het is niet zozeer een ander soort eten. Nou ja, ze hebben ook specialiteit. Bijvoorbeeld, ze hebben altijd oesters. Ze hebben altijd plateau de fruits de mer. Ze hebben toen ik werk in Parijs, hadden ze altijd zuurkool. Mm-hmm. Maar het is vooral ook een traditioneel gerecht uit de regio van Frankrijk. En mijn brasserie is een grote tent. En dat komt van bier. Als je van een grote bier tappen. Ja, want jij hebt een boekje geschreven dat heette Recette pour bien vivre. Ja. Ik laat geen gelegenheid ongebaat om dat te noemen, omdat het een lievelingsboekje van heel, is. Heel goed. Het is nu een collectors item. Ik zag vandaag dat het €125 kost om het aan te schaffen. Heel aanstellerig duur trouwens. Goed, te gek. Ik heb 5 van die boeken. Dit is nog maar het begin, hè? Dat gaat nog enorm stijgen. Dat gaat alleen maar stijgen. Maar daarin noem jij het dan meer de bourgeois. Dit is echt huisvrouwenkeuken. Jij hebt je ingebeeld een huisvrouw te zijn. Of je hebt onder het mom van ik heb een geheim schriftje van een huisvrouw gevonden. Ja, dat geloof je niet, maar dat is wel echt, hoor. Ja? Dat is wel echt. En die recept heb je daar eens aan gehoord. Dat is iets heel anders dan bistro en brasserie. Maar dat is toch sowieso het mooie, vind ik, van Frankrijk. En dat je daar gewoon voor alles heb je een aparte benaming. En dat is ook echt iets anders. Het is een beetje zoals de Italianen met hun pasta en hun saus omgaan. Dan moet je ook niet een andere saus bij een andere pasta doen. Fransen hebben ook, als je een bistro bent, ben je echt iets anders dan een brasserie. Ja. En hier in Nederland doen we maar wat. We hebben die cultuur niet, maar ik vind dat wel mooi. Ik vind het mooi dat jullie je voelt gewoon wat jullie idee is op het moment dat je die zaken binnenkomt. Dat vind ik fantastisch. En in de coronatijd ben ik toen bij de Gouden Reaal, een van jullie zaken, heb ik een pitivier afgehaald. Want jullie deden dan niet van we gaan de hele kaart uitserveren en dan moet je thuis opwarmen, bij wijze van spreken. Maar je kon de pitivier halen. En dat is een wonderschoon gerecht. Tom, vertel iets over de pitivier. Nou ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik sta zelf niet in de keuken, dus ik denk dat Alet het beter kan vertellen. Ik weet dat ook niet in de keuken. Dat Manfred moet doen. we hebben dat toen gedaan. En wat ik wel kan zeggen erover is dat het was echt voor mensen een cadeautje om te krijgen. Het is een soort taartje, een bladerdeeg taartje. Bijvoorbeeld vaak deden we met eend of met foie gras. Of je kan het met alles met kool erin en confijten, ui erin. En dan echt een klein taartje die je opensnijdt. Mensen kregen het ook in een taartdoos mee met een strik eromheen. En die vonden het echt... Het was echt Omdat we waren ook, als ik maar zeg, we waren ook klaar met alle pakketjes. Op een gegeven moment hebben we menu's gemaakt. En dan had je een klein plastic beker voor de vinaigrette. Een klein plastic beker voor de saus. Een klein bakje voor de groente. Een klein plastic. En toen dachten wij, dat kan niet. Dat moeten we niet doen. Nee. Dus, en nu dit is een alternatief. Een kartonnen doos. Wie heeft op een gegeven moment iemand bij ons... Ik dacht dat Roel was... die had gezegd iets van, waarom maken we niet één ding? En toen dacht ik, ja, één ding, te gek. Dus wat gewoon, ik dacht meteen, ja, pitivier. Dus ik denk, volgens mij en elke keer met een andere vulling. Soms zat er ducel in, of paddenstoelen, dan weer de duif, weet ik niet. Hebben jullie een duif gedaan? Het kunst is... Lamsvlees? Ja, je kan van alles doen. Ja. Gevogeld, rode vlees, witvlees, vegetarisch. Dat hebben we ook maar het is helemaal niet makkelijk om te maken, want het recept staat hier in dit boek. Maar ik vind dit wel, dat vind ik al hogeschool koken. Maar als je de recept goed leest, dan kan je echt maken. Ja? Deze recept hebben we, ik denk, 10 keer gemaakt. Alleen maar fout. Ja, en toen? Manfred, jij bent ook lang kok geweest. Nou, dat is heel lastig natuurlijk, ja. Wat is het probleem van pitivier? Nou, zeker om die bladerdeeg goed gaar te krijgen... en het vlees niet te gaar te laten krijgen. Precies, want dat vlees wat erin zit... dat moet precies de goede cuisson hebben. Ja, en dan moet je het nog opwarmen ook nog thuis misschien. Ja, zeker. Dus helemaal linkersoep. Nee, en je moet als je krijgt thuis, dan krijg je niet zo, hè. Dan krijg je rauw. Dus je moet in de oven. Maar die gelaagd... Maar die gelaagdheid... Je gaat niet klaar. Oké. Het was goed. Een afhaal, pitivier. Ja. Maar je krijgt die laagjes... Het is een bolletje van bladerdeeg met die laagjes erin. Dat moet heel mooi precies opgebouwd zijn. Ja, maar alles die heeft te maken met pâté of terrine... of in de bladerdeeg... of ik heb nog maar bij de patisserie kant... de vijand is water. De vijand is water. Vijand is water. Okay. Je kan fantastisch pitivier maken zoals deze, maar als de onderkant is nat, dit is niet te eten. Nee. Dus de onderkant moet krokant zijn. De buitenkant moet krokant. De grond moet nog sappen. De grond moet nog sappen, zoals hier de spinazie. Ja. De duxelles van paddenstoel moet nog een mooie smaak. En de hoofdingrediënt, dat is dus of duif of eend... of oosterhaas, die moet nog sapper zijn. Nu klinkt het nog moeilijker. Maar is toch zo. Ik denk, hij breekt zichzelf om. Nee. Probeer maar een top pâté en croûte. Het is een wereldwedstrijd om pâté en croûte te maken. Nou, dit is de kunst van het vakken. Ja, maar dus jullie hebben een boek gemaakt... wat vol staat met receptuur. Maar ik denk, de œufs en mayonaise, die kan ik. Ik ben nu op dat niveau. En daarna is niet makkelijk. Duur mayonaise. Nee, duur mayonaise. Duur mayonaise. Leuk. Maar ik kan mayonaise maken, dat lukt me tegenwoordig wel. Maar ik bedoel, het is niet allemaal even. Maar hoe ben jij hierin, Tom? Nee, maar we hebben natuurlijk ook gekozen om wat verschillende dingen erin te zetten. En sommige zijn wat makkelijker dan andere. En ik denk ook dat als je het boek erbij pakt, dat je misschien een keertje denkt... van, nou, ik ga het gewoon eens proberen om te kijken zo is hoe het... Je moet het avond. En dat is sowieso, vind ik, met koken. Hè? Dat je dingen, je moet alles proberen. De eerste keer gaat het misschien mis, maar een gerecht van grootmoeder is ook al 100.000 keer gefine-tuned. Voordat grootmoeder er ook zo'n topprestatie van maakte. Nou, dat bedoel ik. Maar hoe is het jullie vergaan in die coronatijd? Want dat was toch eigenlijk helemaal niet een eenvoudige tijd? Nee. Het is voor iedereen een moeilijke tijd geweest. Wij hebben alleen wel geprobeerd om zoveel mogelijk kansen te zien en te grijpen. Kantine Caron in het Westerpark is er uit voortgevloeid. Dat was eigenlijk een pop-up restaurant. Pop-up. Met heel veel afstand tussen het mensen. We waren met Petit Caron op het Gerardouwplein. Dat is zo'n klein zaakje, daar moesten we dicht. En toen zei er kan één iemand in op anderhalve meter. Ja, en dan konden we hem ook niet bedienen. Nee. Toen zeiden we, moeten we niet kijken of er ergens een hal leeg staat. Want al die evenementen gaan ook niet door. En daar kan je gewoon 100 man binnen op anderhalve meter afstand wel kwijt. En dan zetten we gewoon een paar ovens neer. En genoeg cateringen met Alef vroeger gedaan. Daar moeten we denk ik wel wat voor bedenken. Bovendien zijn er verhuurbedrijven, verhuren nu ook niks. Dus misschien kunnen we daar ook nog wel een dealtje mee sluiten. Nou, dat hebben we gedaan. En toen zijn we daar open gegaan. En dat was zo'n groot succes dat ze hebben gevraagd of we daar vast in wilden gaan. En dat is ook zo. En dat is maart zijn we nu gewoon alles staat erin. En nu nog het goede personeel vinden, hè? Ja, dat is... We hebben goed personeel. Wij zoeken personeel. Ja. Wie wilde... Niet de hele tijd met alleen Caron werken. Dat is het eigenlijk, hè? Nee, wie wil naar Caron werken? Nee, wat missen jullie? Gewoon expertise. Dat valt wel mee. We hebben gewoon ook handjes nodig. Maar mensen die gewoon graag in de horeca en met eten en drinken... Mooie en echt serieus, en echt serieus zijn. Ja. En, want we hebben ook heel veel jongeren die we opleiden, hoor. Dat vinden we ook heel leuk om te doen. Die blijven 2-3 jaar bij je werken. Maar we hebben ook wat mensen met wat meer kennis nodig. Ja. Maar dat is in heel Amsterdam. Ik denk dat het zo meteen ook in het nieuws van 8 uur zit, deze oproep. Ik vermoed dat wel, of op het ANP staat. Na het nieuws van 8 uur zijn we terug ook met... NPO Radio 1. 8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 136 landen hebben afgesproken dat ze winsten van grote multinationals gaan belasten met minstens 15%. Bijna alle leden van de OESO hebben ermee ingestemd. Alleen Kenia, Nigeria, Pakistan en Sri Lanka willen hun handtekening niet zetten. Ierland besloot gisteren akkoord te gaan. Nu hebben de Ieren nog een tarief van 12,5%, waarmee ze techbedrijven als Google en Facebook hebben aangetrokken. Het idee is dat grote multinationals in alle landen waar ze actief zijn belasting gaan betalen. Als zo'n bedrijf in een van die landen minder dan 15% betaalt, kan een ander land dat corrigeren door meer te heffen. Het Russische ministerie van Justitie heeft het journalistiek platform Bellingcat aangemerkt als buitenlandse agent. Dat betekent dat het onderzoekscollectief en enkele medewerkers onder verscherpt toezicht staan. In al hun uitingen moeten ze vermelden dat ze buitenlandse agent zijn. Bellingcat staat in Nederland geregistreerd en publiceert kritische artikelen over onder meer de Russische betrokkenheid bij de MH17-ramp en de vergiftiging van oppositieleider Navalny. Rusland zegt dat Bellingcat door andere landen wordt gefinancierd om Rusland dwars. Westerse regeringen zeggen dat het label buitenlandse agent wordt gebruikt om de journalistiek aan banden te leggen. De zoektocht naar het lichaam van de vermiste Sumanta Bansi uit Hoorn heeft niets opgeleverd. Agenten en vrijwilligers zochten deze week in recreatiegebied De Hulk in Schaarwoude. De studenten uit Suriname verdween bijna 4 jaar geleden. Sumanta was toen 22 en in verwachting. De politie ging er al snel van uit dat ze slachtoffer was van een misdrijf en vermoedelijk niet meer in leven was. Haar ex-vriend uit Rijswijk is de hoofdverdachte. Hij zit sinds november vorig jaar vast. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Minima tussen 5 en 8 graden. Op veel plekken ontstaat mist. Morgen begint grijs. Later breekt de zon door. Er staat weinig wind en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is het tweede half uur alweer van het programma Mangiare. Mangiare@ntr.nl als u wilt mailen. Hashtag Radio Mangiare als u wilt twitteren. En we krijgen een bericht binnen van iemand die schrijft... Hallo, waarom heeft de Franse keuken zoveel moeite met vegetarisch eten? In bijna geen enkel Frans restaurant gaan vegetarische gerechten op het menu. Ik zou zeggen, kom bij ons. Ja, meneer Caron. Ja. Ja, die hebben wij. Jullie hebben die. Oh, we hebben vanaf dag 1 eigenlijk gezegd dat we een kleine kaart wilden. En altijd 2 vis, 2 vlees, 2 vegetarisch. Omdat wij eigenlijk zelf ook groente een van de allermooiste producten vinden. Dus wij werken wel veel met vegetarisch. Ja. Alleen de Franse keuken, daar heeft mevrouw denk ik over... Klopt. Dat is vlees. Ja. De Franse keuken is vlees. Nee, maar dat begint toch te veranderen? Ja, natuurlijk is dat veranderd. Maar ik begrijp wel wat deze persoon bedoelt. Ik heb zelf ook daar toch best moeite mee gehad. De laatste tijd gaat het beter. Ik vond het best moeilijk om veel meer vegetarisch te koken. Dat je bent zo gewend om te denken vanuit een vleesje of een visje... met iets erbij. En als startpunt van je menu. Ja, en dat je daaromheen... Ja. Het maakt natuurlijk wel met groenten, maar om dat niet te doen, vond ik best moeilijk. Ja. Heb je die omslag nu wel gemaakt? Ja, vind ik wel. Ja. Ik vind dat ik maak nu inderdaad gewoon een bordje thuis. Gewoon, hè, met 3 verschillende groenten dingen op verschillende manieren bereid. En dat is ook een lekkere maaltijd. Ja. Waar iets zacht en iets... Ja. Nou ja, goed, allemaal... Maar de klassieke Franse keuken is hier niet opgeënt. Nee, omdat... Nee, echt niet. Normaal bijvoorbeeld, ik heb vroeg gegeten... Best veel in bistro en café du coin, weet je wel, voor 10 euro enzovoort. Had je bijvoorbeeld een enorm stukje entrecote met een aardappelen en 3 pultjes. Ja, dat was je groente. Die garnituur ook in topzak. Er was bijna niks qua groente. Nee. Nee. Dat zegt Tom, dat is wel waar. Het is altijd vlees en vies. En kippen. Er is wel een omslag natuurlijk. Zeker. Alain Passard heeft natuurlijk een heel goed voorbeeld gegeven in de gastronomische Franse keuken. Ja, ik denk dat je ook je groente als hoofdproduct moet gaan zien. Dus als je dan in plaats van zegt, wat eten we? We gaan vanavond bieten eten. En alleen dan moet je wel weer allerlei technieken gaan hanteren, als poffen en roken en dat soort dingen. Ja. Maar als je je groente echt als hoofdproduct ziet en daar iets omheen gaat doen, dan kan je het heel anders benaderen. Ja. Alleen dat is voor veel mensen is dan dat ook weer lastig. Gewoon. Ja, het is gewoon moeilijk. Maar het begint steeds wat ik ook leuk vind, hoor. Is een goede Toevallig heb ik morgen een partij met 18 mensen. Ja. Alleen maar groente. Alleen maar groente? 6 gangen. Nou, dan moet je ons toch even stiekem uit de doeken doen wat daar dan bij zit. Begin met foie gras. En daarna gevulde duif. Ja, maar dan wel postduif of zo. Nee. Kon niet laat, ik kon niet. Nee. Biet. Hij wilde eerst clown worden, hè, Tom? Dat is toch zo? Is hij part-time ook? Hij is part-time clown. Ik maak mensen gelukkig. Ja, natuurlijk. Je maakt ons ook gelukkig. Iets met biet en hang op. En dan, ik heb nu bloemkool gestoofd in een aluminiumfolie. Met olijfolie en peper en zout, heel simpel. En dan ga ik het geven met een truffelsaus. En dan hebben ze een gevulde kolen met wortelen, geconfijte ui, paddenstoel en een soort lichte zoetzuur tomaatsaus. En dan hebben ze kaarswel en dan gepocheerde peren. Ja. Een schitterend menu. Ja, tuurlijk. Er staan ook vegetarische gerechten in dit boek natuurlijk. Hè? We gaan het even hebben over de liaison, over de bindmiddelen. Nou, jullie natuurlijk zeer bekend. Jou zeer bekend, Alain. Maar onze Manfred Meeuwig, onze olie- en zuurman, de man van de comestibelen, die gaat vandaag eens even vertellen hoe dat nou zit met dat bindmiddel. Nou, we hadden al gezegd, we noemen het gewoon liaison, omdat dat lekkerder bekt dan bindmiddel. Hoe fundamenteel is dat bindmiddel eigenlijk in de keuken? Nou ja, in die Franse keuken waar we het vanavond over hebben, is natuurlijk een saus is best belangrijk. En sommige soepen wil je ook een beetje gebonden hebben. Dus dan is binden best belangrijk. Ja, en vooral in de Franse keuken. Ja, want je hebt... En de Duitse keuken ook, Chinese keuken ook. Jawel, maar dat is natuurlijk een heel ander soort van binden dan in de Franse keuken. Ja, maar de Spaanse bijvoorbeeld. En de Italiaanse keuken is natuurlijk heel weinig binding. Het is juist alles heel dun, veel meer met jus en gebonden met tomaat of met groenten. Of gewoon olie alleen. Überhaupt weinig sausen. Of het zijn heel aparte sausen, zoals salsa verde of zoiets. Wat er gewoon een apart iets is. Toen jij kok was, later ben je culinaire fotografie gaan doen. En weer later heb je een winkel gehad en ben je olijfolieprofessor geworden. Maar in de eerste tijd dat jij kok was, zat jij precies op het moment in de Franse gastronomie dat je van die hele dikke sausen, volle sausen af moest. Ja, precies. En hoe gingen jullie dat dan doen? Nou ja, er waren gewoon dunnere sausen natuurlijk. En gebonden met groentepurees werd toen heel erg hip en anders. En het is sowieso natuurlijk nu in al 20 jaar... dat in de horeca, in de betere horeca, worden geen bindmiddelen zoals waar we het straks over hebben, als maizena en aardappelmeel. Dat is een vloek in een horecakeuken. Ja. Dat doe je niet. Nee. Want een professionele kok die bindt op een andere manier. Maar ik zag wel zo'n maizena-pakje net binnengezet. Ja, maar dat heb ik. Ik neem dat juist mee, omdat dat is juist hoe mensen thuis eventjes moeten binden. Ja. Ja, en dan is het handig als je dan weet hoe dat werkt en hoe dat niet werkt. En wat het verschil is bijvoorbeeld tussen bloem en maizena en aardappelmeel. Laten we daarmee beginnen. Bloem, dat is natuurlijk het meest voor de hand liggende. Daar kan je een roux mee maken. Beurmanier. En beurmanier. Ja, kijk, Alain zegt meteen beurmanier. Dat is wel interessant ook, want beurmanier is eigenlijk net als in roux. Is beurmanier is gekneden boter. Dan heb je eigenlijk 50-50 bloem en boter. Dan krijg je een soort pasta. En dat kan je een beetje verkluimelen of in een kokende vloeistof gooien. En dan hoop je dat die vloeistof klonterloos gaat binden. Ja. Dat is dan meestal niet zo. Zeker als ik het doe niet. Maar het idee is ervan dat die door die boter... Die boter smelt dan in die warme vloeistof. En dan gaat langzaam die bloem zich vermengen met die vloeistof. Ja. Omdat die boter smelt. Ja. Kijk, want als je het Als je dus normaal gewoon in de echte ouderwetse Hollandse keuken deden ze gewoon lopend meel. Dus water met bloem door de soep. En dat heette Dikke Willem, wat een heel fijn woord is. Dat is Dikke Willem in de soep. En dan werd de soep dik. Maar dat ging ook klonteren. Ja, dus dat Dikke Willem was Dikke niet Willem zo goed idee. Dat is niet echt idee. Een heel goed idee. Nee, nee. Nee. En dan had je Dikke Willem en je had ook apenjus. Dat is net zo'n soort woord. Dus het was eigenlijk voor... Dat maakten we in de keuken. Als de soep niet donker genoeg was... of de bouillon niet warm genoeg van kleur... dan gooi je er een beetje apenjus bij. En dat was gewoon gekarameliseerde suiker met water. Dus bruin geworden ja, enzovoort. Natuurlijk hartstikke slecht. Maar, ja, dus had je apenjus en Dikke Willem. Ja. Natuurlijk niet de zaken waar je werkte, toch, nee, Manfred? Nee, of komt er nu echt iets aan het licht? Dit is... Maar goed, je hebt dus bloem waar je mee kan binden. En dat, normaal doe je het met beurmanier of je maakt een roux. Ja. Hè, en in roux dan kan je weer... is natuurlijk boter met bloem die je laat garen samen. En dan kan je blond houden, blank houden. Of donkerder laten maken, ook hè, donkerder laten worden. Ja. En dus is gaar, dan heb je van Dikke Willem is natuurlijk rauwe bloemen. Dat is natuurlijk en dat is lekker. Ook een vloek in de keuken, hè? Dat de bloem niet gegaard. Ja, precies. Daarom is Dikke Willem een vloek natuurlijk. Ja. En een rommelaarsproduct. En roux is al een serieus product. Ja. En daar maak je natuurlijk een bechamel van. En als je nog een dikkere bechamel, kan je er kroketten van maken. Hè? Hoe meer bloem en hoe dikker je het maakt. Dus dat is aan de ene kant een manier van binden. Dus met die beurmanier of met een roux. Maar je hebt er ook... Gewoon bindmiddelen à la maizena en aardappelmeel. Ja. En het grappige is dat je ziet het hier in deze potjes. Vanmiddag heb ik dat gemaakt. Je ziet dit eerste potje. Dat is gebonden. Het is gewoon water, hè? Water gebonden met maizena. Ja, het lijkt stijfsel. Het lijkt eigenlijk allemaal een beetje op stijfsel. Maar je ziet, dit is iets blind. Ja. Hè? Iets blind. En het is wel dik, maar het trekt geen draad. Zie je? Dat noem je een korte binding is dat. Terwijl als je deze, dit is aardappelmeel, zie je? Ja, dat heeft een lange beeld. Ja, dat is meer snottenbel. Ja, meer wel helder, maar trekt draden. Ja, oh sorry, ja, ik probeer... En dan heb je nog de derde. Dat is eigenlijk de aardappelmeel op een correcte manier gebruikt. Want bij deze is het aardappelmeel, daar maak je een papje van. En met water meng je dat. Ja. En die is... in de kokende vloeistof gegooid, dat papje. En dan krijg je dus deze draderige... En deze? En deze is de aardappelmeelpapje... en dan gemengd met de koude vloeistof. En dan laat je de vloeistof warm worden. Laat je koken. En dan bindt die veel mooier. Ja. Hier. Ook een lange binding, maar wel helder. Juist. En ook één geheel, als het ware. Ik bedoel, dit is lelijk. Omdat dat is lelijk. Zeg nou een keer, Manfred, vind ik hem wel interessant. Die doe je gewoon met koud water. Je meng en je gooi in de kokende... En dan gaat hij dus meteen binden. Ja. En dan krijg je allemaal draden en klonters. Ja, en die? Die is in de... Dus het papje is koud. En de vloeistof die je wil binden is ook koud. En die doe je erbij. En dan laat je samen warm worden. Ja, ja, ja. Dat is een koude binding. Ja. Even voor de duidelijkheid. Nou, als je het laat afkoelen, is het weer een koude. Ja. Hij wordt wel verhit. Ja, hij wordt daarna verhit. Kijk, dat doe je bijvoorbeeld bij... Vroeger, mijn moeder maakte griesmeelpudding met bessensap. En dan kocht ze een flesje bessensap. Maar dat is dun. Weet je, zo'n groen flesje. En dan ging ze dat binden met maizena. En dan is het dus belangrijk dat je een heldere... mooie. Kijk hoe mooi helder dat is. Ja, maar hoe weet je dat je de goede dosering hebt? Ja, dat is lastig. Dat is lastig. Want dat is het mooie van maizena. Op je gevoel. Dat kan je... Die kan je checken. Ja, maizena kan je gewoon bijgooien. Je ziet dik nog meer. Dat is een dikke beetje stoppen. Precies. Ja. Hier moet je dus van tevoren denken. Nou, ongeveer zoveel. Hier moet je nadenken. Ja, ja, ja. Die lijkt op sperma, dit. Ja, ik dacht, ik zeg het niet. Dat is gewoon zo. Dus dit is... Het is precies dus... Welkom bij het programma Testosteron. We testen vandaag drie mannen. Maar, nou... Dit is dus gewoon gebonden met maizena. Je ziet dat het is blind. Dus als je een roomsausje wil binden, of een soepie, een romig soepie... dan kan je het beter binden met maizena. Want dan kan je dus ook toevoegen, wat Alain zegt... in de kokende voeding zie je wat je doet. Ja. Als luie huisvrouw annex hobbykok denk ik altijd... je kan beter binden met bloem dan met maizena. Want dan bloem, dat komt dan toch nog iets dichter bij het ware... koksvak. Dat is dus helemaal niet waar, zie ik nu. Nee. Ik zie jullie echt heel somber kijken. Ik denk sowieso moet je altijd maar heel weinig binden, dat het net iets een beetje dikker is. Kan je niet beter inkoken bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld met room, natuurlijk, dat kan je dat doen. Maar dat is niet altijd bijvoorbeeld... als je een kaassaus wil maken, voor op een croque madame of zoiets... Ja. Hè, en als je dan een saus erop op die boterhammetjes wil doen... die puur van kaas of puur kaas met room, dat is veel te zwaar. Ja. Als je dan een gedeelte bechamel hebt, is dat toch een lichter effect uiteindelijk. Ja. Dus gewoon alleen maar room is ook wel heftig. Dus als je zo nu en dan in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld lasagne ook... Hè, als je dat alleen maar een dikke laag roomsaus... Dat wil je niet. Nee. Dus je wilt dan toch een wat lichtere... En dan doe je dus met bechamel. En als je die maïzena nou doet op... ook langzaam, zeg maar, met kou en dan langzaam verhit... krijg je dan ook zo'n... of klontert het dan altijd, omdat het maïzena is? Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Of zou je dat op dezelfde manier als die mooie, gladde... Ja, misschien dat die dan anders... Maar dit is natuurlijk het voordeel van maïzena is juist... dat je het in die kokende vloeistof kan gooien... en dat je meteen ziet wat je doet. Ja. Maar je hebt dus ook andere manieren van binden. Zoals wat jullie hier, dit kommetje wat jullie nu hebben. Dat is heel licht gebonden. Dat is gewoon een soep gebonden met mayonaise. In deze, want we hebben een kom witte soep met bieslook, zeg ik zo. Ja, en een beetje een vullingje met een beetje zeekraal. Maar de grap hier, en de asperge, hiervan is dat het dus een bouillon. Die is gebonden met mayonaise. Die is losgeroerd met sherryazijn. Ja. En dan krijg je een hele lichte, vind ik, hele lichte, binding. Typische Spaanse smaak. En een heel klein beetje binding, die heel licht is. En die kan je dus koud eten en warm. Dus je kan ook op andere manieren binden, sorry Petra. Mm. Ook met eieren kan je natuurlijk binden. Je kan een Hollandaise maken. Of een Béarnaise gebonden met eigele geklopt. He, maar dus die binden met mayonaise is ook een leuke manier van binden. En kan het dan ook misgaan als in dat de mayonaise in één keer op de soep drijft? Ja. Oftewel dat het uit elkaar gaat? Dat het, ja, dat is gift. Ja. Dat er gift komt? Ja, als je dus een soepje hebt die je bindt met mayonaise... dan kan je het niet meer keihard laten koken. Dan kan je het wel warm laten worden, maar niet keihard koken. Nee. Dan gaat het fout. Want er zit natuurlijk eier in. En als het fout gaat, wat doe je dan? Je belt de politie. Moet je opnieuw, politie opnieuw bellen. Beginnen. Ja, volgens mij kan je een geschifte soep... krijg je dan heel moeilijk, misschien met een staafmixer erin. Ja, ja, ja. Dat je, want de staafmixer is wel, redt heel veel sauzen. Gewoon een staafmixer erop zetten. Sorry, warm water. En een staafmixer in een hoekje. Ja. En dan, of met een klein gatje. Hoop je dat je hem uit de schift tikt. Ja, want je moet hem dan uit de schift halen. Dat wil zeggen dat je één stukje eigenlijk weer opknapt. Ja, in een hoekje begint en dan steeds verder. Waardoor hij de rest meepakt, als het ware. Ja, dat is pakken door de te veel vetten. Te veel vetten. Ja, de verhouding te veel olie bijvoorbeeld. Ja. En niet genoeg zuur. En bindmiddelen als mostaard bijvoorbeeld. Ja. Dan gaat het vatten uit de kamer. Ja. En temperatuur ook, is heel belangrijk. Ja, de temperatuur. En wat is dit het moeilijkste eigenlijk uit de professionele keuken? Het maken van de sauzen? Lijkt mij eigenlijk iets waar je heel vaak de mis mee in kunt gaan. Ja, dat weet ik niet. Als je in een professionele keuken heb je natuurlijk zoveel producten bij de hand... dat het eigenlijk niet mis hoeft te gaan. En dat giften, dat is ook iets wat je kan redden, inderdaad. Ja. En dat kan je voorkomen. Maar bijvoorbeeld met Hollandaise, Béarnaise, dat soort eiersauzen... dat zijn natuurlijk wel lastige sauzen. Zeker. Die je ook toch warm wil houden, maar dan niet te warm kan houden. Dus dat is wel inderdaad lastig. Ja. Maar een roomsaus is eigenlijk helemaal niet lastig. We hebben een leuke vraag gekregen binnen van onze luisteraars. Nemen bindmiddelen geen smaak weg, vraagt Andries Lohmeijer. Nou, bindmiddelen zijn echt bijna smakeloos. Zeker die waar we het vanavond over hadden, die maïzena en aardappelmeel. Dat zijn natuurlijk hele neutrale. Eiersausen zijn natuurlijk wel degelijk smaakvol. Namelijk de smaak van ei. Ja, en dat is best wel een duidelijke smaak. Geklopt eigeel. We krijgen nog mail binnen van Simone Kamp. Die schrijft, ik kook altijd vegetarisch als ik naar jullie luister. Kijk, dat zijn de echte luisteraars. Hè? En vegetarisch koken en radio luisteren. Heerlijk en gezellig en inspirerend. Vanavond overgebakken zoete aardappel met ui... en een yoghurt knoflook dressing. En een salade met vinaigrette en gegrilde groentes... van eerder deze week met geschaafde parmezaan erover. Dat maken onze luisteraars dan. Nou, leuk. Dat is heerlijk, hè? Ja, vervolgens over bistro eten nog. Wat leuk, altijd trouw gebleven aan het bistro eten. Los van mijn mooie Joodse keuken... denk ik met eerbied aan Hugh Jans. Oh, Hugh Jans, denk ik. Ja. Er staat in Hugh Jans. en het reisboek voor Frankrijk. Mooie uitzending. Baruch is dit. Onze vaste luisteraar, Baruch. Hugh Jans was een receptenschrijver. Ja, maar die was van Vrij Nederland. Maar ik zie hier Hugh Jans. Maar oh, dat, hij is misschien zal wel, dat is misschien niet. Of zijn broer. Zijn Engelse broer. Zijn broer. Zo. Even over dat soepje nog, Manfred, tenslotte. Met de mayonaise erin. Dan pakt hij ook wel die zure mee van de mayonaise, hè? Ja, maar er is ook best wel veel toegevoegd. Want er zit veel sherry-azijn in. Ja, ja juist. Dus die combinatie van die twee zure elementen eigenlijk. Ja, maar dat is dus door mij toegevoegd sherry-azijn. Als je gewoon alleen mayonaise doet, is dat eigenlijk een hele zachte, vriendelijke binding. Ja, bind jij eigenlijk nog wel eens wat in de keuken? Maak jij van die gebonden sauzen, bedoel ik? Nou, eigenlijk nauwelijks eigenlijk. Eigenlijk heel weinig. Een hele enkele keer wil je... Ja, als je een ragout maakt, heel klassiek, als je zo'n pastijtje maakt... Ja. Hè, met een kipragout of zoiets ouderwets. Dan, vol-au-vent. Een vol-au-vent is toch vol-au-vent. Heel erg leuk? Koninginhaapje. Ja. Ja. Is zo heel erg leuk. Nou, dan wil je misschien iets een klein beetje binden. Ja. Maar dan maak je toch een vraag verbinden? Want vroeger werd er toch ook altijd met bloed gebonden? Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar dat mag niet meer, toch, tegenwoordig? Of wel? Ja, het bloed is moeilijk om aan te komen, denk ik. Doe je thuis? Ja. Dan de mag. Maar dat is wel waar wat je zegt. Toch? Daar werden altijd de dikke sausen. De dikke rode sausen. Wat interessant is, en Manfred weet nog beter dan ik, dat heeft hier ook gewerkt in alle beste drie sterren in Frankrijk in zijn periode. Vroeger, je kook in de bouillon. Tot dat je krijgt saus Spanjaard. Nou, fond blanc, fond brun. Mm-hmm. Demi-glas, en je hebt je saus Spanjaard de tussen, en dan heb je demi-glas, en dan heb je glas. Het zijn alleen maar inkook, tot weg. Je hebt het structuur als een soort honing. Mm-hmm. Dan was het klaar. Je hoeft niet die mensen de saus te binden. Nee. Je toevoegt alleen maar boter. En dat was de summum van een saus te maken, omdat deed ze met de tijd. En omdat dat duurt. Bij Gerard of bij... Die fonds waren op zich dus dik. Vroeger had je functies, hè? Die heette de saucier. Ja, je hebt hem nog wel, denk ik. Ja, het reduceren. Ja. Precies, het reduceren. Maar wat alleen in bedoeld is, dat inderdaad die fonds waren zo belangrijk... maar die waren ook zo lang ingekokt dat die zelf dik waren. Dus die hoef je niet te binden. Daar hoefde je helemaal niks mee aan. Alhoewel je bij een saucier Spanjol volgens mij wel ook een roe... Ja, deed het. Nou, maar dat was voor iets goedkoper. Enorm meer kwantiteit. Je hebt gelijk. We gaan nu naar liefdesgerecht. We hoppen van het een naar het ander. Francine heeft een inzending gehad van een dame die iemand anders wilde introduceren om te kijken of het wel een goed liefje was. Zoiets toch, Francine? Wie is dit? Nelleke Heijmans is onze luisteraar en die stuurde een gerecht in wat zij gemaakt heeft voor inderdaad haar beste vriendin en de jongen waar ze zo verliefd op was. En dat moest een beetje een fancy gerecht wilde ze maken. Ze wilde graag mosselen doen, maar dan wel een beetje met een twist. Dus een beetje anders. En er zitten leuke dingen in, namelijk ingelegde citroen. Ik weet niet of jullie dat terugproeven, maar dat vond ik wel een opvallend ingrediënt. Harissa, maar dus ook vrij pittig. Ja. Gepelde tomaten, een beetje saffraan, koriander. Knoflook. Je laat het stomen. Het ligt eigenlijk in een, eigenlijk in een bedje. Ja. Het ligt in een matras van tomaat met pittig en dat zurige van die citroen. En daar laat je hem 6 minuten, laat je die mosselen erin stomen. Ja, en ondertussen wordt er een brood gezaagd. Het caronbrood. Daar kun je lekker mee soppen. Daar kun je mee dopen. Ja. Die avond dat zij dat gerecht neerzette voor deze nieuwe liefde en haar beste vriendin, bleek dat ze het zelf eigenlijk zo spannend vond om mosselen te serveren. Dat ze eigenlijk zei, ik weet uiteindelijk niet, is deze goed? Want mensen vinden het toch spannend om mosselen te eten. Deze zijn heel vers. Echt van vandaag had de visboer ze gekregen. Maar ik merk dat ik dat zelf ook soms spannend vind met schelpdieren. David, die kan geen mosselen eten. Wordt hartstikke ziek. Okay. Oh ja? Die is gewoon echt allergisch. David, ja. En David is jouw tweelingbroer, toch? Nee, de... Oh, dat is een andere. Nee, dat is de... David is degene met wie we de zaak... Nummer drie. Nummer drie, ja. Oké. Okay. Dat is makkelijkst, denk ik. Ja. Er zijn vier van die Caron-jongens. Lekker. Ja. Hij is goed, hè? Ja. Ik vind ze behoorlijk pittig. Ja, lekker. Maar het is die harissa. Ja. Er gaan twee eetlepels harissa doorheen. Twee blikjes gepelde tomaten. Nou ja, een beetje saffraan vond ik ook leuk om weer eens te gebruiken. Die werkt het eerst... ook bij die vriendin en die nieuwe vriend? Ja, het heeft gewerkt. Is het een match geworden? En nu, jaren later, roepen ze nog tegen elkaar... als ze dan weer samen zitten te eten. Nee, ik vertrouw het niet. Neem jij hem maar. Dus het is een soort running gag geworden. Okay. Alles wat ze nieuw proberen. Ze heeft het recept origineel van Jamie, maar dan een beetje aangepast. Jamie Oliver gebruikte dan... Jij mag ook... Jamie zeggen, hè? Ja. Oh, jij niet? Nee, sorry. Maar Jamie gebruikt dan ook nog rozenwater erin. Maar zij zei... Ik vind met die citroen eigenlijk al dat is behoorlijk geparfumeerd sterk. Genoeg. Ja. En dat vind ik ook. Er zit een kwart van die ingelegde citroen in. Ik heb nu dus thuis zo'n potje met de rest van die ingelegde citroenen. Misschien kan iemand hier zeggen wat ik er verder mee moet doen. Ja, die staat bij mij ook al heel lang in de koelkast. Dat zegt onze man van de zure en de comestibele. Gemaakt uit vilt. In zout. Ja? Water, ja. En dan? Ik vind het te gek. Ja, te gek en dan? Je kan de korst gebruiken, de korsten. Ja? Je snijdt de binnenkant. Je maakt heel fijn brunoise. Heel fijn brunoise. En ik ga nu iets geks zeggen, maar het is wel super lekker. Ja. Dat gedaan in Spanje. Je neemt een Granny Smith appel. Een Granny Smith, ja. Je snijdt in brunoise en je doet een beetje citroen erbij op crème fraîche. Dit is zo lekker. Ik denk dat dit lekker is. Maar dat is wel die gekke dingen. Maar, dus, maar nou, ik vind... tip van de week. Confeite citroen, zo vind ik echt zo lekker. Ja. Okay. Met pijnboom pieten in de puree bijvoorbeeld. Ondertussen komt er ook nog de Hollandische sauce binnen op zijn Duits. Oh. Smelt boter in de pan, roer meel er doorheen, voeg melk toe en zout klaar. Super lekker, klont nooit. Dit is een oud recept van mijn Teutoonse moeder, schrijft Agnes Amold. Ja, gewoon ook heerlijk. Lekker was dit, hè? Maar dit zijn ook wel... Zou jij verliefd worden met zo'n gerecht? Nou, ik denk meer aan kaas van dit. ik vind verliefd en mosselen vind ik misschien ingewikkeld. Ja, ze waren al verliefd, hadden een aantal keren gegeten. En deze avond moest het gebeuren dat de vriendin ook overtuigd. Jongens, ik vind het een lekker maaltje. Ja, lekker. Alain en Tom Caron, dank dat jullie hier waren. Jullie hebben een mooi boek gemaakt. Manfred, fijn dat je er weer was. Janneke, die zit achter de knoppen. Francine, die zit aan tafel met de mosselen. Allen dank natuurlijk onze technicus. En volgende week zijn we er weer om 19:30 op Radio 1 bij Mangiare. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. De NPO Radio 1 podcastweek. Ik ben Thijs van der Brink. Presentator van Dit is de Dag. Ik heb erg getwijfeld over mijn favoriete Radio 1-podcast. Maar ik kies voor de NOS Voetbalpodcast. Gepresenteerd meestal door Arno Vermeulen. Daar ben je commentator. Vitesse staat 2-0 voor, maar uiteindelijk staan ze met lege handen. Dan sta je na afloop, als je commentaar gedaan hebt, in de catacombe. Klaar voor je interviews. En dan komt de beer van Moskou naar je toe. En dan? Zo ging het helemaal niet. Dat is een beetje mijn guilty pleasure. Elke maandagmiddag als ik naar huis fiets, vanuit Hilversum naar mijn woonplaats. Dan luister ik die om gewoon even het weekend door te nemen. Maar het is ook een hele fijne podcast, omdat ze gewoon lekker ruzie maken met elkaar als het uitkomt. Elkaar voor rotte vis uitmaken, op een leuke manier. Ik ben het meestal met ze oneens en dat vind ik heel leuk. Ster. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Iedereen verdient een club. Daarom helpt Rabo Club Support lokale verenigingen met kennis, netwerk en geld. Het is zo'n groot cadeau geweest om onze organisatie volwassener te maken. Rabobank heeft ons geholpen met een programma voor nieuwe leden. Ben jij al lid van Rabobank? Stem dan nu op jouw favoriete vereniging. Gewoon in de Rabo-app. Goed voor jouw club en geweldig voor de buurt. De coöperatieve Rabobank. Kijk jij er ook zo naar uit om je favoriete muziek weer live in de concertzaal te horen? Of juist wat nieuws te ontdekken?